کر کے اٹھائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مورزون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم افتأتون السحر وانتم تبصرون. سورت کا نام ہے سورت الانبیاء. میں ہر سورت کے اندر چار باتیں عرض کیا کرتا ہوں. نمبر ایک سورت کا ربط, نمبر دو سورت کے امتیازات, نمبر تین سورت کا دعویٰ, اور نمبر چار سورت کی تقسیم یا سورت کا خلاصہ. پچھلی سورت کا نام تھا سورت طٰہٰ اور اس سورت کا نام ہے سورت الانبیاء. وہاں فرمایا تھا بہادری سے مسئلہ بیان کرنا چاہو تو سورت طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ لو. اب سورت ہے سورت الانبیاء, سبحان اللہ. اور سورت الانبیاء اور سورت طٰہٰ ان دونوں کا آپس میں اسمی ربط. اب بھی مسئلہ توحید سمجھ نہیں آ رہا تو سورت الانبیاء میں انبیاء کی سیرت کو پڑھ لو. مانوی ربط وہاں آخر پر تھا فتربصوا, آخری ہے دیکھو. قل کل متربص فتربصوا, انتظار کرو. یہاں فرمایا انتظار کی گھڑیاں ختم, حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا. اقترب للناس حسابهم. دوسرا ربط وہاں نفی شرک فی العلم تھی, نفی شرک فی التصرف تھی. موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ میری لاٹھی سانپ بن جائے گی. آدم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ اگر میں اس درخت کے قریب چلا گیا تو مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا. عالم الغیب نہیں تھے, صرف اللہ ہے, اور اختیارات کا مالک بھی صرف اللہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام با اختیار نہیں تھے, آدم علیہ السلام با اختیار نہیں تھے. یہ باتیں گزر چکی. یہاں فرمایا جب سب کچھ کرنے اور جاننے والا اللہ ہے تو پکاروں کے لائق بھی صرف اللہ ہے نا, پکار اس کی کرو. وہاں حضرت موسیٰ اور حضرت آدم کی آئسی کا ذکر تھا, یہاں تمام انبیاء کی آئسی کا ذکر آئے گا. وہاں ابتلاء علی الانبیاء کا مسئلہ تھا, انبیاء پر آزمائشیں. یہاں اکرام الانبیاء بعد الابتلاء کا مسئلہ آئے گا کہ مصائب کے بعد, امتحان کے بعد اللہ ان کی عزت بڑھا دیا کرتا ہے. وہاں فرمایا رزق ہمارے ذمے ہے. یہاں فرمایا ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رزق دیا. وہاں قرآن سے اعراض کرنے کا ذکر تھا, یہاں ذکر سے اعراض کرنے کا بیان ہے. امتیازات کا کیا مطلب؟ جو مضامین اور باقی اس کے علاوہ پورے قرآن پاک کی کسی صورت کے اندر وہ مضامین نہیں ہیں. نمبر ایک تمام انبیاء کے مشن کا ذکر, آیت نمبر 25. نمبر دو ہر بشر کی عارضی زندگی کا ذکر, آیت نمبر 34. ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کرنے کا ذکر, آیت نمبر 51. ابراہیم علیہ السلام کا قرآن ذکر, آیت نمبر 58. ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کو ملامت کی, اُفِّلْ لَكُمْ تھُکِّتُوا دیتے, آیت نمبر 67. اور نمبر 6 ابراہیم علیہ السلام پر آگ کے ٹھنڈا ہونے کا ذکر, یا نار کونی بردم و سلاما. نمبر 7 اور قوم کی جو بکریاں تھیں وہ ایک کھیت میں چر گئیں, حضرت داؤد حضرت سلیمان کا قصہ آ رہا ہے, آیت نمبر 78. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے کا ذکر, وہ نو ایوب علیہ السلام کی دعا, انی مسنی الضر, آیت نمبر 83. اور دسواں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر, لا الہ الا انت سبحانک, آیت نمبر 87. اور نمبر 11 تمام انبیاء کی آئسی کا ذکر, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. نمبر 12 یاجوج ماجوج کے کھلنے کا ذکر. الفاظ قابل ہو رہے ہیں, یاجوج ماجوج کا ذکر پہلے پڑھ چکے ہو, لیکن کھلنے کا ذکر یہاں ہے, آیت نمبر 96. اور 13 نمبر امتیاز, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور نمبر 14 زبور میں خلافت راشدہ کا ذکر، یہ 14 امتیازات میں نے لکھے ہیں جو اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں ہیں۔ اب صورت کا دعویٰ ذرا نوٹ کر لو، آسانی ہوگی آپ کو یاد کرنے۔ اکرام الانبیاء بعد الابتلاء، اکرام الانبیاء بعد الابتلاء، اکرام الانبیاء بعد الابتلاء۔ خلاصہ وہ بھی لکھ لو، 3 عقلی دلائل، 11 نقلی دلائل، بس باقی جو بشارتیں ہیں، تخویفات وغیرہ، یہ تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ آ جاؤ جی، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مورزون۔ زجر، زجر کا معنی ڈانٹنا، اللہ ڈانٹ رہا ہے ان کو، اقترب للناس بہت قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے، حسابهم بہت قریب آ گیا ہے ان لوگوں کے لیے، حسابهم وقت و حسابهم، پڑھو تو اوپر لکھا ہوا ہے، بہت قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے، کون سے لوگ؟ اوپر پڑھو، مولانا آپ کا تجربہ ہو، ان منکرین، ان منکرین کے لیے کیا بہت قریب آ گیا ہے حسابهم، ان کے حساب کا وقت، ان کے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّورِزُونَ۔ سبحان اللہ، ایک جملہ چھوٹا سا ہے، نوٹ کر لو کام آئے گا۔ تھوڑے عرصہ کے بعد ہجرت مدینہ ہوئی، تھوڑے عرصہ کے بعد ہجرت مدینہ ہوئی اور منکرین کا محاسبہ شروع ہو گیا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ مورزون، کیا معنی کیا میں نے اقترب کا؟ بہت قریب، بہت قریب آ گیا ان منکر لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّورِزُونَ، اور وہ ابھی تک غفلت کے اندر، اوپر لفظ کیا لکھے ہیں؟ ابھی تک، اور وہ ابھی تک غفلت کے اندر، مورزون منہ موڑنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں، تیاری اور عقیدہ رکھنے سے ان کو حساب و کتاب پر عقیدہ ہی نہیں ہے، تیاری بھی ان کی نہیں ہے۔ اچھا، ایک جملہ لکھا ہوا ہے حاشیے پر، لکیر لگی ہوئی ہے، یعنی یہ غفلت ناشی از اعراض ہے، اس لیے صاحب اس کا معذور نہیں۔ پرانی اردو لکھ دی کاتب نے، کیا مطلب؟ یہ جو غفلت ہے اعراض سے پیدا ہو رہی ہے، ناشی از اعراض، اعراض سے پیدا ہو رہی ہے، اس لیے صاحب کا معذور نہیں۔ اگر کوئی غفلت کرے گا تو وہ معذور نہیں ہے۔ دیکھنا تو سمجھاؤں، اقترب للناس حسابهم، بہت قریب آ گیا لوگوں کے لیے، کون سے لوگ؟ ان منکرین کے لیے، کیا؟ حسابهم، ان کے حساب کا وقت، وهم فی غفلۃ مورزون، اور وہ ابھی تک غفلت کے اندر منہ موڑنے والے ہیں۔ جب منہ موڑا، دیکھنا یہ، جب منہ موڑا، بے پرواہی کی، توجہ نہ کی، تو غفلت پیدا ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ غفلت پیدا ہو گئی، تیاری ہی نہیں کر رہے۔ اب جب غفلت پیدا ہو گئی ہے، کیوں پیدا ہوئی ہے؟ منہ موڑنے کی وجہ سے۔ اب غفلت کر رہے ہیں تو یہ معذور نہیں ہے، کوئی بہانہ ان کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کی غفلت ایسی بڑھ گئی ہے، نیچے لکھا ہوا ہے، ان لفظوں کو دیکھنا ہے احباب، نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت، ان کے رب کی طرف سے محدثین جو پہلی ان کی سنی ہوئی نہ ہو، نئی نصیحت، نئی نصیحت نہیں آتی، لسمعوں مگر توجہ سے سنتے ہیں اس کو، توجہ سے سننے کے بعد، وہم یلعبون اور وہ ہنسی کرتے ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے ہنسی کرتے ہیں، کھیل کرتے ہیں، نصیحت سننے کے بعد مذاق بنا لیتے ہیں، کھیل تماشا بنا لیتے ہیں۔ لاہیتن قلوبہم، اس پر لکھا علت، علت کا معنی وجہ، کیوں ہنسی مذاق کرتے ہیں نصیحت کے ساتھ، لاہیتن قلوبہم کھیل میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل، اصل وجہ یہ ہے ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل تماشا کر رہے ہیں، نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کھیل میں پڑے ہوئے اگر سمجھ نہیں آ رہا، اور صدمن لاہیتن قلوبہم، غفلت کرنے والے ہیں ان کے دل، دل غافل ہیں، اس لیے نصیحت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، شکوا، اللہ ان کی شکایت کر رہا ہے، شرم نہیں آتی۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى، سبحان اللہ، چھپایا انہوں نے سرگوشیوں کو، چھپایا انہوں نے، سمجھو تو صحیح، چھپایا انہوں نے، الذین ظلموا، نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ذرا میرے کان قریب کرو نا، میں نے ایک بات کر لی ہے کان میں، دوسرے کو کہا تو ذرا کان قریب کرو، کان کے اندر سرگوشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ مکہ میں تو ان کی حکومت تھی، بنا سمجھو، بندہ کان میں سرگوشیاں تب کرتا ہے جب ڈر ہو کہ کوئی دوسرا سن لے گا، دیکھ لے گا، مارے گا۔ تو مکہ میں تو ان کا اقتدار تھا، مکی صورت ہے، ان کو سرگوشی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نیچے لفظ لکھا ہوا ہے، سرگوشیاں کیوں کرتے ہیں؟ بطور ابطال دین، دین کو باطل کرنے کے لیے، دین کو پڑھو تو دین کو، نہ باوجہ خوف کے، نہ باوجہ خطرہ ان کو نہیں تھا، کہ مکہ میں تو ان کا اقتدار تھا اور یہ صورت، کیوں سرگوشیاں کرتے تھے؟ کس کو باطل کرنے کے لیے؟ دین۔ تیرا کیا خیال ہے، اسلام سچا ہے؟ اچھا تو بتا، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کان میں سرگوشیاں کرتے تھے دین کو باطل کرنے کے لیے، کوئی خطرہ ڈر ان کو نہیں تھا۔ الذین ظلموا، نیچے لکھا ہوا ہے، جو اسر النجوا، خیال کے ساتھ، اسر النجوا، اسرو کا جو فائل ہے نا وہ ضمیر ہے، اور الذین ظلموا سے بدل ہے، نیچے لکھا ہوا بھی ہے، اسر النجوا، چپکے چپکے کرتے ہیں سرگوشیاں، چھپاتے ہیں سرگوشیوں کو، کون؟ الذین ظلموا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، ان الشرک، شرک کرنے والے ظالم، سرگوشیوں کو چھپا رہے ہیں، ایسا ایسا کان میں باتیں کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ هل هذا الا بشر مثلكم، نہیں یہ مگر معمولی بشر ہے تم جیسا، معمولی لکھو مولانا بشر کے نیچے، نہیں یہ مگر معمولی بشر ہے تم جیسا، اور آگے لکھو یعنی خالی از نبوت، یعنی خالی از نبوت، یعنی خالی از نبوت۔ مولانا کو قرآن رکھنے دو بھائی، تھوڑا سا آپ بھی ان کے ساتھ ٹچ ہو جائیں۔ هل هذا الا بشر مثلكم، کون سے لفظ عرض کیے؟ نہیں یہ مگر معمولی بشر ہے تم جیسا، یعنی پڑھو تو صحیح، اللہ راضی ہو، یعنی افتاتون السحر وانتم تبصرون، کیا بس آتے ہو تم جادو کے پاس، جادو کو آتے ہو حالانکہ تم سمجھ مت کو، تمہیں سمجھ بھی ہے یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ، اس کا کلام جادو ہے، تم جادو کے پاس آ رہے ہو۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، وهو السميع العليم. قال دعوی سورت جواب شکوا، پہلے شکوا تھا سرگوشیاں چھپا رہے ہیں، شرم نہیں آتی، میرے پیغمبر نے کیا کہا ہے؟ یہی کہا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، یہی بات کی ہے اور تم نے منصوبے بنانے شروع کر دیے، شرم نہیں آتی تم کو؟ یہ شکوا جواب شکوا. کالا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ ربی عالم القول، ربی عالم القول. اس انداز کو آپ نے دہرانا ہے، حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز یہ تھا. کالا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہی فرمایا ہے کیا؟ ربی عالم القول. کیا؟ ربی عالم القول، ربی عالم القول. کیا مطلب؟ میرا رب ہی جانتا ہے بات کو، میرا رب ہی جانتا ہے بات کو، فی السماء والارض، آسمان میں اور زمین میں. نیچے لکھا ہوا ہے، یعنی میرے پیغمبر نے علم غیب کا معیار، اس پر انہوں نے یہ سب کچھ کیا. میرے پیغمبر نے علم غیب والا مسئلہ بیان کیا، عالم الغیب صرف اللہ کریم ہے، انہوں نے منصوبے بنانے شروع کر دیے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ کریم سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ما فوق الاسباب، سننے والا بھی اللہ، ہر ایک کے سارے حالات کو جاننے والا بھی صرف اللہ. میرے پیغمبر نے یہی کہا ہے، ان ظالموں نے منصوبے بنانے شروع کر دیے. بل قالوا اسوالامین، خیال کرنا مولانا، مانا کر لوں پھر باتیں فٹ کریں گے. بل یعنی جادوگر نہیں ہے، نہیں نہیں، قالوا کہنے لگے ہے، اسوالامین یہ تو پراگندا خواب ہے، یہ پراگندا خواب ہے، خیالی قسم کے خواب ہیں، بکھرے ہوئے منتشر ہے، اس وجہ سے خواب آتے ہیں. لکھا ہے واقعے میں دلکش بھی نہیں ہے، کیا مطلب؟ کوئی خوبصورت خواب بھی نہیں ہے، پراگندا قسم کے بکھرے ہوئے خواب ہیں. بل افترا، نہیں نہیں، بلکہ پیغمبر نے خود بنا لیا ہے ان کو. میں سمجھاؤں گا، مانا سن لو. بل ہو شاعر، نہیں نہیں، بلکہ وہ شاعر ہے. بل یعنی اس کا افتراء قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ساری باتیں خیالی ہیں. سمجھاؤں گا پھر مزہ آئے گا. فلیاتنا بیایا، چاہیے کہ لے آئے ہمارے پاس فرمائشی نشانی. بیایا کے نیچے لکھو فرمائشی، کما ارسل الاولون، جیسا کہ بھیجے گئے تھے پہلے لوگ، جس طرح پہلوں کو نشانیاں ملی تھیں، ہمارے پاس بھی فرمائشی نشانیاں آنی چاہیے، تب ہمیں یقین آئے گا. دیکھو جی صفحے کو دیکھنا مہربانی. پہلے کہا آپا کا دونا سحر، تم جادو کے پاس آ رہے ہو، یہ جادو ہے. پھر کیا کہا؟ ادغاس و حلام، بکھرے ہوئے خواب ہیں. پھر کیا کہا؟ افترا، پیغمبر نے ان کو بنا لیا ہے. پھر کیا کہا؟ بل ہوا شاعر، یہ شاعر ہے. اب غور کرو، پہلے کیا کہا؟ فتا دون سحر، یہ جادو ہے، تم جادو کے پاس آ رہے ہو. بعض لوگ جادو کو اچھا سمجھتے ہیں، سعید میں سننے سبق، بعض لوگ جادو کو، جملہ قابل ہو، بعض لوگ جادو کو اچھا سمجھتے ہیں، کہنے لگے نہیں نہیں، اغواس و حلام، آیت کو دیکھنا ہے. بل قالوا اغواس و حلام، نہیں جی نہیں، یہ جادو نہیں ہے، بکھرے خواب ہیں، منتشر قسم کے خواب ہیں، سارے لوگ ان کو ناپسند سمجھتے ہیں، بکھرے ہوئے غلط قسم کے خوابوں کو تو لوگ پسند، بعض لوگ جادو کو پسند کرنا، نا جادو نہیں ہے، پر گندا قسم کے بکھرے ہوئے خواب ہیں جی، خیالی قسم، معاذ اللہ کو دماغی چکر ہے اس کا، خواب آتے ہیں اس کو غلط قسم کے. اب سارے لوگ خوابوں کو، غلط خوابوں کو ناپسند سمجھتے ہیں. پھر کہا نہیں نہیں، خواب اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، افترا، اس نے تو اپنے اختیار سے اس کو بنا لیا ہے، خواب اپنے اختیار میں نہیں ہوتے. نہ نہ نہ نہ، افترا، اس نے خود بنا لیا ہے ان چیزوں کو. اچھا پھر صرف چھ چیز، ایک چیز خود بنائی ہے؟ نا بلکہ بل ہوا شاعرون، اس کی ساری باتیں خیالی ہیں، صرف ایک قرآن کو نہیں بنایا، ساری باتوں کو خود بنایا ہوا ہے. ترقی در ترقی ہے. اب نیچے دیکھو لکھا ہوا ہے مولانا کالو اسوا سہلام بل افترا، یعنی بے اختیار نہیں ہے، جس طرح خواب ہیں، خواب بے اختیار ہوتے ہیں، اس نے اپنے اختیار سے بنا لیا ہے. بل ہوا شاعرون، اس کا افترا قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ساری باتیں خیالی ہیں. ترقی ہے باتوں کے اندر. چاہیے کہ لے آئے ہمارے پاس نشانی. کون سی کون سی نشانی؟ کما ارسل الاولون، جیسا کہ بھیجے گئے تھے پہلے لوگ. چکڑا لا شریف قرآن پاک دیکھو، پین نہیں کھاونا، پین نہیں کھویندا ہوندا. ما من قبلہم من قریۃن اہلکناہا افہم یومنون. جواب شکوا، ما تخویف دنیاوی، کون سا ڈراوا؟ دنیا کا ڈراوا، دنیا میں نہیں چھوڑوں گا. ما آمن قبلہم من قریۃن، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی، اہلکناہا ایسی بستی جن کو ہم نے ہلاک کیا، ایسی بستی جس کو ہم نے تباہ و برباد کیا. بعد ظہور معجزات، جن جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا معجزے دیکھنے کے بعد، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائی تھی. تم کہتے ہو نشانی آئے، پہلو نے نشانی مانگی تھی پھر ایمان نہیں لائے تھے تباہ ہو گئے. نشانی فرمائشی آ گئی، تم نے نہ مانا تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے. افہم یومنون، کیا پتہ یہ ایمان لائیں گے ظہور معجزات پر، معجزات ظاہر ہونے کے بعد مانیں گے، یہ بھی نہیں مانیں گے. آیت کا خلاصہ سنو جی، دیکھنا یہ کیا مانگ رہے ہیں، کون سی نشانی؟ اللہ نے فرمایا میں فرمائشی نشانی نہیں دیتا. مولانا کو میری طرف دیکھے مہربانی، میں فرمائشی نشانی کیوں؟ پچھلی جتنی بستیوں کو میں نے ہلاک کیا انہوں نے بھی فرمائشی نشانیاں مانگی تھیں لیکن پھر ایمان نہ لائے. فرمائشی نشانی آئی، ایمان نہ لائے، میں اللہ نے ان کو تباہ کر دیا. فرمائشی نشانی مانگ رہے ہیں، اگر میں نے فرمائشی نشانی بھیج دی اور انہوں نے ایمان نہ قبول کیا تو یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. تو فرمائشی نشانی میں اللہ نہیں بھیجتا، تمہارا اپنا فائدہ ہے، اگر نہ مانو گے تو پھر تباہ ہو جاؤ گے. آ جاؤ. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جواب سوال اول، پڑھو تو کیا لکھا ہے؟ حل ھذا حوالہ، اوپر جو گزرا ہے حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ بشر ہے اس لیے ہم اس کی بات نہیں مانتے. سوال کیا ہے؟ یہ بشر ہے اس لیے ہم اس کی بات نہیں مانتے. اس کا جواب، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے الا رجالا، مگر مردوں کو. کن کو رسول بنایا؟ عورتوں کو کہ مردوں کو؟ جلدی بولی، اللہ کو پڑھانے کی توفیق دے. کن کو؟ مردوں کو. مولانا جملہ لکھو حاشیے پر، بشریت انبیاء کا ثبوت. کس کا؟ بشریت انبیاء کا ثبوت. یوں جا کر اللہ توفیق دے تو عوام کو سنانا کہ مرد اور عورت والی تقسیم بشر میں ہوتی ہے، نورانیوں میں نہیں ہوتی. مرد اور عورت والی تقسیم کس میں ہوتی ہے؟ مرد اور عورت والی تقسیم کس میں ہوتی ہے؟ بشر میں ہوتی ہے. مرد عورت والی تقسیم بشر میں ہوتی ہے، نورانیوں میں. جو پیغمبر کو نورانی مانتے ہیں آپ کے مرد ہونے کا انکار کرنا پڑے گا. بات سمجھی بھی ہے مولانا کہ نہیں سمجھی؟ جو کہتے ہیں ہمارے پیغمبر کی ذات نور ہے، پھر پیغمبر کے مرد ہونے کا انکار کرو، کیونکہ نورانیوں میں مرد اور عورت والی تقسیم، مرد اور عورت والی تقسیم بشر میں ہوتی ہے، انسانوں میں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ نے جتنے رسول بھیجے عورتیں تھیں کہ مرد؟ جلدی بولو کون تھے؟ تو کس کا ثبوت ہے رجالن؟ ہاں کس کا ثبوت ہے؟ بشریت انبیاء کا ثبوت ہے، سارے انبیاء بشر تھے، مرد تھے، نورانی نہیں تھے، ان کی ذات نور نوحی الیہم، ہم وہی کرتے رہے ان کی طرف، فسلو، تم کہتے ہو یہ بشر ہیں ہم نہیں مانتے، بے وقوف ہو، میں اللہ نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سارے کے سارے مرد اور بشر تھے، میرا پیغمبر بھی بشر ہے، فسلو اہل ذکر، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے اہل علم سے پوچھ لو، کسے آئے؟ نیچے لکھا ذکر کے کتاب، اہل کتاب سے پوچھ لو، اہل علم سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے اس مسئلے کا، اس مسئلے کو تم نہیں جانتے، آگے لکھو مولانا عبارت پوری کرو اس مسئلے کو، اس کے آگے، اگر تم نہیں جانتے اس مسئلے کو کہ پیغمبر بشر ہوتا ہے کہ نہیں، کہ پیغمبر بشر ہوتا ہے کہ نہیں، اگر تم اس مسئلے کا کام ہے اہل علم سے پوچھ لو، کھولو مولانا سورہ یوسف، جلدی کرو جی 13-12 سورہ یوسف صفحہ کھولو 375، جلدی کرو مولانا انتظار میں نہیں کر سکتا، ساتھ دیکھ لو دوسروں کے، آخری دو سطریں، آیت نمبر 109، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، وما ارسلنا من قبلک، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے الا رجالا، مگر مردوں کو رسول بنا کر بھیجا، کن کو؟ بولو تو صحیح، اللہ راضی ہو، کن کو؟ نوحی الیہم، کی طرف وحی کرتے رہے، اب آپ فیصلہ کریں، آپ سے پہلے اللہ نے جتنے رسول بھیجے عورتیں تھیں کہ مرد؟ جب مرد تھے تو نورانی تھے کہ بشر تھے؟ بشر تھے، سورۃ یونس پہلی آیتیں ہیں، صفحہ کھول جو 309، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، اکان للناس عجبا، اچھا کیا ہے لوگوں کے لیے حیرانگی کی بات، لوگ حیران ہو رہے ہیں کیا، ان اوینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی بھیجی ہے ایک مرد کی طرف جو انہی میں سے ہے، ایک مرد کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے، جو آپ کو نور مانتا ہے مرد ہونے کا منکر ہے، آپ کے مرد ہونے کا، ہاں آ جاؤ مولانا، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے بشر نبی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، آلے سے پوچھ لو، 14-12 جلدی کرو مولانا، آیت نمبر 43، سورۃ النحل صفحہ 408، بکر نال دیکھ کٹھے ہو کے حوالہ کھولو، شابش بیٹا شابش، صفحہ 408 درمیان میں آیت نمبر 43، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، مولانا یہ تائیدات صاحب لکھا بھی کرو، آپ کو فائدہ دے گی، جب درس قرآن دینا ہو تو پھر یوں حوالے نکالے جاتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، الا رجالا، مگر مردوں کو بھیجا نبی بنا کر، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے رہے ان کی طرف، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم پوچھ لو اہل علم سے پوچھ لو، کتاب والوں سے پوچھ لو، اگر تمہیں علم نہیں ہے اس مسئلے کا، آ جاؤ جی، اب آپ فیصلہ کریں، جلدی آگے چلیں، سارے انبیاء کون تھے؟ مرد تھے، سارے انبیاء، سارے رسول کون تھے؟ وَمَا أَجَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، جواب سوال دوم، دوسرا کا جواب، خیال کرنا مولانا، دوسرا سوال غور سے سننا ہے، دوسرا سوال، وَمَا أَجَلْنَاهُمْ جَسَدًا، یہ کھانا کیوں کھاتا ہے، یہ سوال ہے، اس کا جواب وما جعلناہم جسدا نہیں بنایا ہم نے ان نبیوں کو ایسے جسم لا یا قرون تام کے کھانا نہ کھاتے ہوں جتنے انبیاء تھے کھانا کھاتے تھے تمہارا سوال ہے یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھانا کھاتا ہے اللہ نے فرمایا ہم نے ان نبیوں کو نہیں بنایا تھا ایسے جسم کہ کھانا نہ کھاتے ہوں پچھلے کھانا کھانے سے پاک نہیں تھے پچھلے نبی بھی کھانا کھاتے تھے یہ پیغمبر بھی کھانا کھاتا ہے کھولو مولانا 18واں پارا سورۃ الفرقان صفحہ 532 صفحہ 532 وما ارسلنا قبلك من المرسلین صفحہ آیت جی واہ آیت نمبر 20 534 صفحہ آیت نمبر 20 وما ارسلنا قبلک من المرسلین نہیں بھیجے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں میں سے رسول میں اللہ نے نہیں بھیجے الا مگر انہم لیاکلون الطعام یقیناً سارے کے سارے پیغمبر کھانا کھایا کرتے تھے سارے پیغمبر کھانا تم کہتے ہو یہ کھانا کیوں کھاتا ہے اگر سارے کھانا کھایا کرتے تھے کوئی اعتراض نہیں ہے میرے پیغمبر پر کیا اعتراض ہے وما کانو خالدین تیسرے سوال کا جواب جواب سوال سالس اگر یہ نبی ہے تو موت سے کیوں پاک نہیں کیا سوال اگر یہ پیغمبر ہے تو اس پر موت نہیں آنی چاہیے فرمایا نہیں نہیں وما کانو خالدین پیغمبر ہمیشہ رہنے والے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے میرا یہ پیغمبر بھی ہمیشہ نہیں رہے گا ثم صدقناہم الوعد سبحان اللہ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء وہلکنا المسرفین تسلی اللہ کریم فرمایا حوصلہ رکھو میرے پیغمبر پھر سچا کر دکھایا ہم نے ان سے وعدہ پھر سچا کر دکھایا ہم نے ان سے وعدہ صدقناہم ہم کے نیچے لکھو انبیاء انبیاء علیہ السلام سے ہم نے وعدہ سچا کر دکھایا نیچے کیا لکھا ہے ہلاکت اعداء و نجات موحدین ہم نے دشمنوں کو ہلاک کیا اور توحیدیوں کو ہم نے نجات دے دی ان کے ساتھ ہم نے وعدہ سچا کر دکھایا میرے پیغمبر اوپر دو لفظ اسی طرح آپ سے بھی کریں گے اسی طرح آپ سے بھی کریں گے اگر آپ نہ لکھے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے فانجیناہم ومن نشاء ہم نے ان کو نجات دی ومن نشاء ان کو نجات دی جن کو ہم چاہتے تھے واہلکنا المسرفین اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے بڑھنے والے مشرکوں کو اسی طرح ان کے ساتھ بھی کریں گے اس طرح ان کے ساتھ بھی کریں گے آپ کو نجات دوں گا اور ان کو تباہ و برباد کروں گا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم ترغیب الی القرآن ترغیب الی القرآن لقد انزلنا صرف ڈیوٹی دے بنی نے لقد انزلنا الیکم کتابا ترغیب الی کس کی طرف شوق دلایا جا رہا ہے قرآن کی طرف شوق دلایا جا رہا ہے لقد انزلنا الیکم من فیہ ذکرکم البتہ تحقیق اتاری ہم نے تمہاری طرف عظمت والی کتاب کتابا تنویر برائے تعظیم عظمت والی کتاب ہم نے اتاری ہے فیہ ذکرکم اس کتاب کے اندر تمہاری کافی نصیحت ہے اس کتاب میں تمہاری کافی نصیحت ہے ذکرکم کے نیچے لکھا ہوا ہے ذکر دینکم و احکام شرعکم تمہارے دین کا بھی ذکر ہے کتاب کے اندر اور شریعت کے احکام کا ذکر ہے کتاب کے اندر البتہ تحقیق اتاری ہم نے تمہاری طرف کتابا کتابا کا کیا معنی کیا عصمت والی کتاب. یہ عصمت والی کس کا معنی کر رہے ہیں؟ تنوین کا، تنوین برائے تعظیم. افلا تعقلون، کیا پس تم عقل کام نہیں لیتے ہو، سمجھتے نہیں ہو، باوجود ایسی بلیغ نصیحت کے، اتنی اعلیٰ نصیحت کے باوجود بھی عقل سے کام نہیں لیتے ہو. اچھا قرآن کی طرف شوق تمہیں نہیں ہے؟ نہیں چھوڑوں گا، دنیا میں نہیں چھوڑوں گا. تخویف دنیاوی، وکم قسمنا من قرية، کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں، کتنی کام کے بعد جو لفظ آتا ہے نا مراد کثرت ہوتی ہے، یاد رکھنا. کم قسمنا من قرية، کتنی پیس ڈالی، جس طرح چکی کے اندر دانے کو رکھتے ہو گھماتے ہو پیسا جاتا ہے، ایسے پیس ڈالا. اللہ وجہ عظام کان ظالما، تھی وہ بستیاں ظلم کرنے والی، تھی وہ بستیاں. اس کے نیچے اشارہ لکھو، ذکر مکان ارادہ مکین، ذکر مکان ارادہ مکین. ذکر تو جگہ کا کیا، مراد جگہ والے ہیں. کانت ظالما، تھی وہ بستیاں ظلم کرنے والی، یعنی بستیوں والے ظالم تھے، یعنی بستیوں والے. وانشانا بعدہا قوما آخرین، غناء الہی، اللہ کی بے پرواہی دیکھو، اور پیدا کی ہم نے ان کے بعد قومیں، اور ان کو تباہ کر دیا اور قومیں پیدا کر دی، میں اللہ سے پوچھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا. فلما حسوا باسنا، جب انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب، عذاب آ گیا، پھر اذا هم منها يركضون، فوراً وہ اسے بھاگنے لگ گئے. کیوں؟ تاکہ عذاب سے بچ جائیں، نکل پڑے، سب کچھ چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا لا ترکزو، بھاگو نہیں. نیچے لکھا ہوئے تذلیل مجرمین، کیا مطلب؟ اللہ نے مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے فرمایا، کدھر جا رہے ہو؟ ویئر آر یو گوئنگ، کدھر جا رہے ہو؟ لا ترکزو، بھاگو نہیں. ورجعوا الى ما اترفتم فیہ، واپس لوٹو ان نعمتوں کی طرف، اترفتم فیہ، جن میں تم عیش دیے گئے تھے. خیال کرنا مولانا، جن میں تم مستیاں کیا کرتے تھے، واپس لوٹو نا، کدھر جا رہے ہو؟ وَمَسَاكِنِكُمْ، اپنی رہائش گاہوں کی طرف واپس لوٹو نا، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم سے کوئی مشورہ پوچھا جائے. خاص انداز ہے اس مقام پر، غریب لوگ سرداروں کے پاس جاتے ہیں مشورہ کرنے، خان صاحب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمیں مشورہ دیں، ہم مصیبت میں پھنس گئے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے ان سے مذاق کیا، کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ اپنی کوٹھیاں چھوڑ کر، اپنے ڈیرے چھوڑ کر، اپنی بیٹھکیں چھوڑ، کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ واپس آؤ، میں اللہ تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے ان سے مذاق کیا. قالوا، اقرار مجرمین، کہنے لگے بوقت نزول عذاب، کب؟ جب عذاب نازل ہو رہا تھا، کہنے لگے یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم ظالم تھے، ظالم تھے، ظالم تھے، اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے. فما زالت تلک دعواہم، ہمیشہ رہی ان کی یہی فریاد، یہی فریاد کرتے رہے. حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کر دیا جڑ سے کٹے ہوئے، خامدین، بجھے ہوئے، انگارے جیسے بجھایا کرتے ہیں، ایسے میں اللہ نے بجھا کر رکھ دیا. سورۃ الاعراف پہلا پہلا صفحہ، آٹھواں پارہ، جلدی کرو جی، آیت نمبر چار، صفحہ 223. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فجاہا باسنا بیاتن اوہم قائلون. اللہ کتنی بستیاں ہلاک کر دیا ہم نے ان کو. فجاسا بیاتن آیا ان کے پاس ہمارا صاحب رات کے وقت, بیاتن رات کے وقت عذاب آیا. اوہم قائلون کالا یقیلو کہلولا تن, کالا یقیلو خیال کرنا یہ کالا یقیلو سے ہے, کالا یقیلو کہلولا تن دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آرام کر رہے تھے کہ میں اللہ کیا اللہ رات کو سو رہے تھے عذاب آیا, یا دوپہر کے وقت کہلولا کر رہے تھے. قائلون کس سے ہے؟ کالا یقیلو کہلولا تن دوپہر کا کھانا کھا کر آرام کر رہے تھے کہ ہمارا عذاب آ گیا. فما کان دعواہم اعتراف مجرمین مجرموں کا اقرار نہیں تھی فریاد ان کی. دعویٰ کا معنی بولا بولتے نہیں ہو, دعویٰ کا معنی نہیں تھی فریاد ان کی. اذ جاہم باسنا جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب. اللہ مگر کون سی فریاد تھی؟ ان قالوا کہتے تھے نا کنا ظالمین یقیناً ہم ظالم تھے ظالم تھے. میں اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. بڑے حوالے ہیں, میں نے نمونہ عرض کر دیا. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. تخویف سنانے کے بعد دلیل توحید عقلی نمبر ایک. یار ڈراوے سن کر نہیں مانتے, چلو دلیل سن کر مان لو. وما خلقنا السماء والارض نہیں بنایا ہم نے آسمان کو اور زمین کو. وما بينهما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے نہیں بنایا نہیں بنایا. لائبین بیکار نہیں بنایا. کیا نہیں بنایا؟ کھیل تماشا کرنے والے بیکار اور فضول نہیں بنا, بلکہ ان میں یوں تو بہت, پڑھو تو صحیح مولانا عثمان, بلکہ ان میں یوں تو بہت حکمتیں ہیں, حکمتیں ہیں, فضول نہیں بنایا. سورۃ دخان کھولو جی, آیت نمبر 38. چار سو جی 725. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين نہیں بنایا ہم نے آسمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. لاعبین بیکار کھیل بنانے والے, کھیل تماشا کرنے والے نہیں بنایا. بڑی حکمتیں ہیں. سورۃ آل عمران آیت نمبر 191. جلدی کرو مولانا, چوتھا پارہ. سورۃ آل عمران آیت نمبر 191. الذين يذكرون الله قياما وقعودا. 118 صفحہ. الذين يذكرون الله قياما وہ اللہ کے نیک بندے, وہ عقل مند لوگ جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو. یاد مانا تو سمجھو, یاد يذكرون الله یاد رکھتے ہیں اللہ کو. آمن کھڑے کھڑے, وقودن بیٹھے بیٹھے, والا جنوبہم اپنی کروٹوں کے بل. سبحان اللہ, ہر حال میں اللہ یاد ہے. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض غور فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں, آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. اور ربنا نتیجہ فکر کہتے کیا ہیں؟ اے ہمارے پروردگار, ما خلقت هذا باطلا نہیں بنایا تو نے یہ سارا نظام بیکار, فضول نہیں بنایا. سبحانک فاقنا عذاب النار. اللہ تو عیبوں سے پاک ہے, تو عیبوں سے پاک ہے، کسی چیز کو بیکار بنانا عیب ہے تو عیبوں سے پاک ہے، فاقینا عذاب النار، اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا، کوئی بھی چیز فضول نہیں ہے کائنات میں۔ آ جاؤ، لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناه من لدنا ان کنا فاعلین۔ خاص آیت آئی، لو اردنا ان نتخذ لہوا، زجر شرم نہیں آتی، اللہ ڈانٹ رہا ہے، اگر ہم چاہتے، معنی پر غور ہے اب آپ کا، پھر غور کرو، اگر ہم چاہتے ہیں ان نتخذ لہوا کہ بناتے ہم کوئی کھلونا، اگر ہم نے کوئی کھلونا بنانا تھا تو لاتخذناہ من لدنا، البتہ بناتے ہم اس کو اپنی طرف سے، اپنی طرف سے بناتے، خیال کرنا مولانا، پھر مانا کر رہا ہوں، لو اردنا اگر ہم ارادہ کرتے، ان نتخذ لہوا کہ بناتے ہم کوئی کھلونا، لاتخذناہ من لدنا، البتہ بناتے ہم اس کو اپنی جانب سے۔ اس کے ساتھ لگ لکھو، کسی کو علم ہی نہ ہونے دیتے، کسی کو ان کنا فاعلین، اگر ہوتے ہم واقعی بنانے والے، اگر ہوتے ہم واقعی بنانے والے۔ نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، بلکہ ان میں یوں تو بہت، یہ جو ہم نے آسمان و زمین بنایا اس کے درمیان، بلکہ ان میں یوں پڑھو تو بہت حکمتیں ہیں، مگر حکمت اعظم دلالت التوحید ہے، توحید واضح ہو جائے حکمت۔ آگے، لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم ارادہ کرتے کہ بنام بنا، کھلونا کے نیچے لکھا ہوا ہے، جس میں صرف دل لگی مقصود ہو اور کوئی فائدہ محتد بہین ہو، کوئی لمبا فائدہ نہ ہو، صرف دل لگی کے لیے کوئی کھلونا بنائے ہیں، اگر ہم دل کو بہلانے کے لیے کوئی کھلونا بناتے، ان سے مشورہ نہ لیتے، اپنی طرف سے بنا لیتے، پتہ ہی کسی کو نہ لگنے دیتے، ان کنا فاعلین، اگر ہم واقعی بنانے والے ہیں۔ اب عبارت لکھی ہوئی ہے، اس کو سمجھنا ہے حاشیے پر، دیکھو، یعنی اپنی ذات و صفات کو مشغلہ بناتے ہیں، کیونکہ شاغل کو مشغلہ کے ساتھ مناسبت شرط ہے، تو کجا واجب، کجا واجب اور کجا مصنوعات حادثہ۔ عبارت ٹھیک کرو، حادث میں سمجھاتا ہوں، اس کے آگے لفظ لکھو، اس عبارت کے آگے، عبارت مکمل نہیں ہے، آگے لکھو، میں اللہ قدیم، میری صفات بھی قدیم، کچھ مناسبت تو تھی، مصنوعات سے کیا مناسبت، میں اللہ باقی اور یہ فانی، عبارت کو سمجھاتا ہوں، لیکن میری طرف دیکھنا شرط ہے، آپ کا مشکل جگہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین کو کھلونے کے طور پر بنایا ہے، کس طور پر، سمجھنا، کس طور پر، کھلونے کے طور پر ایسے بنا دیا، کوئی مقصد نہیں اس کا، جیسے کھلونا ہوتا ہے بندہ کھیلتا ہے رکھ دیتا ہے، ایسے کھلونے کے طور پر بنایا. اب سمجھنا، اللہ نے فرمایا اگر مجھے کوئی کھلونا ہی بنانا تھا تو میں ایسا کھلونا بناتا جو کم از کم میری ذات کے مناسب تو ہوتا. ہم بولانا ایک عالم ہے، دیندار بندہ ہے، اور وہ جس طرح دنیا دار آج کل کھیل تماشے کر رہے ہیں، نیکر پہن لی، لباس بھی پورا نہیں ہے، ستر بھی پورا نہیں ہے، اور کھیل تماشا کر رہے ہیں اور یہ کھیل کھیل رہے ہیں، ایشان کے مناسب ہے؟ فرمایا مشغلہ وہ ہوتا ہے جو کسی انسان کی شان کے مناسب تو ہو. ایک عالم ہے، درس دے، تقریر کرے، مطالعہ کرے، اس کو کتابوں کا شوق ہو، کتابیں اکٹھی کرے، اب یہ اس کی شان کے مناسب ہے. اللہ نے فرمایا اگر میں نے کوئی کھلونا بنانا بھی تھا تو ایسا کھلونا بناتا جو میری ذات کے مناسب تو ہوتا. آسمان بھی فانی ہے، زمین بھی فانی ہے، کچھ ہے وہ بھی فانی ہے، اور میں اللہ تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہوں. تو یہ جو مصنوعات ہیں نا، بنی ہوئی چیزیں، یہ میں اللہ کے لیے کھلونا بننے کے لائق، اگر میں نے کوئی کھلونا بنانا تھا، اپنی ذات کو، اپنی صفات کو مشغلہ بناتا، کیونکہ میں ہمیشہ رہنے والا ہوں، میری ذات میری صفات ہمیشہ رہنے والی ہیں، یہ چیزیں فنا ہونے والی ہیں، یہ کھلونا بننے کے لیے میں اللہ کے لائق. بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم مارتے ہیں حق کو باطل پر، بلکہ ہم چوٹ مارتے ہیں حق کے ساتھ باطل پر، بلکہ ہم مارتے ہیں چوٹ حق کے ساتھ باطل پر. لکھا جس پر مصنوعات ڈالیں، یہ ساری بنی ہوئی چیزیں دلالت کر رہی ہیں کہ اللہ حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے، اللہ کی صفات حق ہے، بلکہ ہم چوٹ مارتے ہیں حق کے ساتھ باطل پر. فَيَدْمَغُهُ، حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے. فَيَدْمَغُ، حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، پس وہ باطل فوراً مغلوب ہو کر بھاگنے والا ہوتا ہے، باطل بھاگ جاتا ہے، حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ اللہ، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تمہارے لیے خرابی ہے باوجود ان دلائل کے شرک کرتے ہو، تمہارے لیے خرابی ہے، مِمَّا تَصِفُونَ، ان باتوں میں سے جو تم بیان کر رہے ہو. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 81، 15واں پارہ، نمبر 81 سورۃ بنی اسرائیل، صفحہ 434. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، فرما دیجئے میرے محبوب حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یقیناً باطل ہے بھاگنے والا، حق کا مقابلہ باطل نہیں کر سکتا. آ جاؤ، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. دوسری اکلی دلیل، اللہ ہی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اس کے قبضے میں ہے. وَمَن عِندَهُ، اور وہ فرشتے جو اللہ کے پاس ہیں، من وہ فرشتے جو اللہ کے پاس ہیں، پاس ہونے کا کیا معنی، یعنی رتبہ میں جن کا مرتبہ بلند ہے، لا یستکبرون عن عبادتہ، نہیں آکڑ کرتے اللہ کی عبادت کرنے سے. اللہ کی عبادت کرنے سے فرشتے آکڑ، خیال کرنا، مولانا نیچے لکھا ہے کیفیت ابدیت، کیسے غلامی کر رہے ہیں، کیسے عاجزی کر رہے ہیں، نہیں آکڑ کرتے اللہ کی عبادت کرنے سے. ولا یستحسرون، تھکتے بھی نہیں ہیں، نیچے لکھے نا کہلی، سستی، سستی بھی نہیں کرتے، تھکتے بھی نہیں ہیں. فرشتے اللہ کی عبادت کرنے سے آکڑ کرتے ہیں، نہیں کرتے. 24واں پارہ سورۃ حمیم المومن آیت نمبر 60، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، 688، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا ادعوني، صرف مجھے پکارا کرو، استجب لكم، میں قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہوں تمہارے لیے، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، یقیناً جو لوگ آکڑ کرتے ہیں عبادت کرنے سے، جو لوگ آیت کو تو دیکھو، یستکبرون عن عبادتی، آکڑ کرتے ہیں، فرشتے آکڑ کرتے ہیں، او سورت انبیاء آکڑ کرتے ہیں میری عبادت کرنے سے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب داخل ہوں گے جہنم کے اندر ذلیل ہو کر، آ جاؤ جی، یسبحون اللیل والنہار، بلکہ تسبیح بیان کرتے ہیں رات کو اور دن کو، رات دن تسبیح بیان کرتے ہیں، لا یفترون، ذرا بھی سستی نہیں کرتے، کس سے، ان تسبیح، اوپر کیا لکھا ہے مولانا معاویہ، ان تسبیح، ذرا بھی سستی نہیں کرتے اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے، دن رات فرشتوں کا وظیفہ یہی ہے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، پہلا پارہ، نان سب ہو بے ہم دے گوانو کدے سو لاکھ سب بائیس، سب بائیس درمیان میں آیت نمبر تیس، و نان سب ہو بے ہم دے گوانو کدے سو لاکھ، مل گیا، فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ ہم تیری تسبیح بیان ہیں، تیری حمدوں کے سواس ون قدے سلگ، اور تیری پاکی بیان کرتے رہیں گے، نقدے سو، آ جاؤ، امت خدو آلہ من الارض ہم ینشرون، زجر، شرم نہیں آتی ان کو، ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، فرشتے بھی اللہ کو لا شریک مان رہے ہیں، اور ان ظالموں نے اللہ کے بغیر دوسرے آئے ہوئے ہیں، زجر، ڈانٹا اللہ نے ان کو، شرم نہیں آتی ہے، ام اتخذوا آلہة من الارض، کیا بنا لیے انہوں نے کئی الہ زمین میں سے، ہم ینشرون، وہ ان میں جان ڈالیں گے، وہ ان میں، نیچے حوالہ لکھا ہوا ہے، نشر کمانا، مطلقا جان ڈالنا، مولانا تھانوی نے مانا، انہوں نے جو الہ بنائے ہیں وہ ان میں جان ڈال سکتے ہیں، بولو تو صحیح، جان ڈال سکتے ہیں، نہیں نہیں، کھولو مولانا اٹھارواں بارہ، سورت کا نام سورت الفرقان، آیت نمبر تین، صفحہ بتاؤ، 532، واتخذوا من دونه آلهة، بنا لیے انہوں نے اللہ کے بغیر کئی الہ، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، نہیں پیدا کر سکتے وہ ذرا بھی، خود پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، ولا یملکون لانفسهم ذرا، نہیں مالک وہ اپنی جانوں کے لیے نقصان ہٹانے کے اور نہ نفع پہنچانے کے، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، آگیا نا نشورا، اور نہیں مالک وہ موت دینے کے نہ زندگی دینے کے، ولا نشورا، اور نہ قیامت کے دن، جان ڈالنے کے مالک ہیں، دوبارہ زندہ کرنے کے مالک ہیں، آ جاؤ، ینشرون، لو کان فیہما آلہۃ، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے، او زیادہ الہ بنانے والو، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے، لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتے آسمان و زمین میں کئی الہ، آلہ پر کئی لکھ لو، اگر ہوتے آسمان و زمین کے اندر کئی الہ، الا اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے بغیر کئی الہ ہوتے تو لفسدتا، آسمان و زمین ترم برم ہو جاتے، آسمان و زمین فاسد ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے، ایک کہتا میں نے بارش نازل کرنی ہے، دوسرا اللہ کہتا نہیں نہیں خشکی ہونی چاہیے، ایک کہتا طوفان آنا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں آنا چاہیے، آپس میں لڑائی ہوتی سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ دیکھنا مولانا میرے پیاری بات، نظام درم برم نہیں ہوا، یہ دلیل ہے کہ الہ اکیلا اللہ ہے۔ الہ اکیلا اللہ ہے۔ کھولو سورۃ المومنون 18 پارہ آیت نمبر 91، متخذ اللہ من ولد، 515، متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کوئی نائب نہیں بنایا، وما کان معہ من الہ، اللہ کے ساتھ کوئی الہ اور بھی نہیں ہے۔ سن رہے ہو ترجمہ؟ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتا اذا صحابہ، اگر اور الہ ہوتا اس وقت لے جاتا ہر الہ بما خلق، اپنی بنائی ہوئی چیز۔ ایسے اور الہ ہوتے، ایک کہتا آ میری مخلوق میرے ساتھ چل، دوسرا کہتا آؤ میرے ساتھ چلو، یہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، وہ الہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ پھر ولا باد ملا باد، چڑھائی کر دیتا بعض ان کا باس بار، اقتدار حاصل کرنے کے لیے سارے الہ لڑائی کرتے، سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ الہ اکیلا اللہ ہے، کوئی نظام درم برم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، ثابت ہو گیا اللہ پاک ہے۔ اما یصفون، ان سے جن کو یہ بیان کر رہے ہیں۔ 15 پارہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 42، کل لو کان، صفا 828، کل لو کان معہ آلہا کما یقولون۔ حوالہ مل گیا مولانا، دیکھو تو صحیح حوالہ، سورۃ بنی اسرائیل۔ فرما دیجئے میرے پیغمبر، اگر ہوتے اللہ کے ساتھ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، اور الہ ہوتے اس اللہ تبہ، اس وقت البتہ وہ تلاش کرتے الہ عرش سبیلا، عرش والے اللہ کی طرف راستہ۔ کیا مطلب؟ ہر ایک اپنے مخلوق کی حاجت روائی کی کوشش کرتا، سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ آ جاؤ جی، فسبحان اللہ عرش اما یصفون۔ اس تقریر سے ثابت ہو گیا اللہ پاک ہے اللہ، اور رب العرش عرش کا مالک ہے، پاک ہے کس سے؟ اما یصفون، ان سے جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ مختار اور معبود ہونے میں اور شرکا ہیں، اور بھی مختار کل ہیں، سبحان اللہ اللہ اس سے پاک ہے، اور معبود ہیں، سبحان اللہ اللہ اس سے پاک ہے۔ لا یسر اما یفعل، بیان عظمت، اللہ کی عظمت تو دیکھو، نہیں پوچھا جاتا اللہ ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتا ہے۔ خیال کرنا مولانا، اللہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ سے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور وہ پوچھے جاتے ہیں، اس کے نیچے کو پھر معبود کیسے بن گئے؟ پھر ام اتخذوا من دونہ آلہا، ایک جملہ بھی لکھا ہوا ہے بڑا پیارا، یعنی جب عظمت میں کوئی شریک نہیں، پڑھو تو اللہ آپ کو آگے پڑھانے کی توفیق دے گا، جو پڑھے گا اس کے لیے دعا ہے۔ یعنی جب عظمت میں کوئی شریک نہیں تو عبادت میں کون شریک ہو سکتا؟ ایک لفظ تھوڑا اور لکھنا ہے، یعنی جب عظمت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، چھوٹا چھوٹا درمیان میں کہیں لکھ لو، یعنی جب عظمت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں تو عبادت میں کون شریک ہو سکتا ہے؟ ام اتخذوا من دونہ آلہا، پھر الفاظ دہرائے ہیں، یہ تھا نا ام اتخذوا آلہا، پھر الفاظ دہرائے ام اتخذوا من دونہ آلہا، دلیل کا مطالبہ کرنا تھا، پھر الفاظ دہرائے، کوئی تکرار نہیں، دلیل کا مطالبہ، ام اتخذوا من دونہ آلہا، کیا بنا لی انہوں نے اللہ کے بغیر کئی الہ، قل مطالبہ دلیل از مشرکین، مشرکو دلیل تو پیش کرو، قل فرما دیجئے، ہاتو برہانکم، ہاتو برہانکم، پیش کرو تم اپنی دلیل، اس دعوے پر اور الہ ہیں تو دلیل پیش کرو، ہذا ذکر من میا و ذکر من قبلی، سبحان اللہ، کھولو مولانا سورۃ النمل 20واں پارہ صفحہ 563، جلد اللہ راسیو، سورۃ النمل آخری آخری سطر، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، مل گیا حوالہ، فرما دیجئے میرے پیغمبر، یہاں پہنچ کر عرض کروں گا، ہم نے توحید پر پتھرا دلیلیں پیش کر دیں، قل ہاتوا برہانکم، فرما دیجئے پیغمبر تم شرک پر ایک دلیل پیش کر دکھاؤ، 15 دلیلیں یہاں سمجھاؤں گا انشاءاللہ پہنچیں گے تو، ہاتھو برہانکم، ہم نے توحید پر 15 دلیلیں پیش کی ہیں، تم شرک پر ایک دلیل پیش کر دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، 20واں پارا کھولو سورۃ القصص آیت نمبر 75، صفا 579، ونزعنا من کل امت شہیدا، قیامت کا دن ہوگا ہم نکالیں گے ہر ایک امت میں سے گواہی دینے والا، نکل آؤ گواہی دو بھائی، فقلنا ہاتکم، شرک کرنے والوں کو ہم کہیں گے ہاتو برہانکم، پیش کرو تم اپنی دلیل شرک کے دعوے پر، او مشرکو دنیا میں بڑی دلیلیں دیتے تھے، دنیا میں میں نے یہاں وانڈی گھونڈ والی میں درس دیا صبح، اس وقت سپیکر کھلے ہوتے تھے، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا قصہ بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، اجتیا موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگ گئے، اگر معجزہ پیغمبر کے اپنے اختیار میں ہوتا تو ڈر کر بھاگنے کی ضرورت کل سمجھا تھا، بس میں نے درس ختم کیا، ساتھ مولوی صاحب نے سپیکر کھولے، انہوں نے کہا نہیں وہابی حاجی رضوان صاحب، نہیں موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگ گئے، پتہ نہیں تھا، اصل موسیٰ علیہ السلام اس لیے بھاگے تھے امت کو مسئلہ سمجھانا تھا کہ سانپ کو دیکھ کر بھاگ گیا کرو، انہوں نے سپیکر میں درس دیا بھائی، بڑی بڑی دلیلیں پیش کرتے تھے دنیا کے اندر، سانپ نظر آئے تو بھاگ گیا کرو، اب ہاتھو برہانکم، دلیل پیش کرو نا، ہم نے قصہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا بھون کر مہمانوں کے سامنے رکھا، اگر پتہ ہوتا کہ یہ نورانی فرشتے ہیں تو بچڑا ذبح نہ کرتے، عالم الغیب نہیں تھے، مولوی صاحب نے تقریر کر دی، اس نے کہا نہیں، اس لیے بچڑا ذبح کیا تھا، کوئی مہمان بچڑا ذبح کر دیا کرو، بےمان آدمی آپ دلیل پیش کرو نا، قیامت کا دن ہے ہاتھوں برہانکم، اپنی دلیل پیش کرو، حاجی مسان کتنا بیٹھا ہے تو آپ کو کہہ رہا پتا دلیل آ رہا، دلیل آئے ہو گیا، کوئی تمہارے گھر مہمان آوے بچہ ذبح کرنا ہے، واہ بھائی واہ، دلیلیں دیکھو، وہ بڑے شاہ سے فرماتے تھے ہمارے مرشد سید نعت اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ، انی دیکھو چٹے انی پیے تھے، آپ پنجابی والے سمجھے گے، او مولوی عثمان گوجرا والا، انی پیے دے کتی چٹے آٹا کیوں نہ کھٹے، ہاتھو برہانکم، پیش کرو تم اپنی دلیل دعوے شرک پر، آ جاؤ جی، ہاگا ذکر من میا و ذکر من قبلی، یہ توحید، کیا مانا کیا ہاگا کا، یہ توحید، ذکر من کیا، قرآن لکھا ہوا یہ بھی ٹھیک ہے، توحید بھی لکھو اوپر، ہاگا ذکر من میا، یہ تو ہی ذکر ہے ان کا، میاں جو میرے پاس ہے، جو میرے پاس ہے، قرآن میں بھی یہی بیان ہے، وہ ذکر و من قبلی، اور ذکر ہے اس کا جو مجھ سے پہلے تھی، یعنی تورات و انجیل میں بھی یہی مسئلہ تھا، قرآن میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ الہ صرف اللہ ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے یقین نہیں رکھتے حق کا، الحق جلالین نے مانا کیا توحید اللہ، لا یعلمون توحید اللہ، اکثر لوگ اللہ کی توحید کا یقین نہیں کرتے ہیں، فہم مورزون، اسی وجہ سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یہ ذکر من قبلی پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، لیس فی واہنہا انما اللہ الہ مما قالوں، کسی کتاب کے اندر یہ نہیں تھا کہ اللہ کے ساتھ اور الہ ہے، ہر کتاب میں یہی مسئلہ تھا کہ الہ صرف اللہ ہے۔ 15واں پارہ پہلا صفحہ، سورۃ بنی اسرائیل، وآتینا موسی الکتاب، 423 صفحہ، آیت، آتینا موسی الکتاب، دی ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، بنایا ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت، اللہ تتخذو من دونی وکیلا، خلاصہ تورات، نئے ساتھی لکھ لو اس کے نیچے لفظ اللہ تتخذو کے نیچے خلاصہ تورات، تورات میں کیا مسئلہ تھا، اللہ تتخذو من دونی وکیلا، کہ میں اللہ کے بغیر کوئی کار ساز مت بناؤ، میں اللہ کے بغیر کوئی کار ساز، ہر کتاب میں یہی مسئلہ تھا، وما ارسلنا من قبلک من رسول، سبحان اللہ، ھذا ذکر کا ایک جملہ لکھ لو حاشیے پر، یہ عالمگیر صداقت ہے، یہ عالمگیر صداقت ہے، اور اسی صداقت کا ذکر وما ارسلنا من قبلک، محیوں انداز ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، دلیل نقلی اجمالی انبیاء، مولانا دعوی سورت سے کیا مراد ہے، سورت کا مرکزی مضمون، دلیل وہ بیان جس سے دعویٰ ثابت کیا جائے، ایک ہم نے دلیل نقلی بھی پڑھی تھی، دعویٰ منوانے کے لیے کیا پیش کرنا، نقل پیش کرنا، اس کی 7 قسمیں ہیں، ایک قسم دلیل نقلی اجمالی انبیاء، سارے انبیاء کا حوالہ، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم وہی کرتے رہے اس کی طرف، کیا انہو یقیناً شان یہ ہے، لا الہ لا، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب نے فرمایا، حاجی صاحب یوں عوام کو سنانا، حضرت شیخ نے فرمایا لا کوئی نہیں، لا بولو تو صحیح، لا، سوال سوال، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، بزرگ ہیں، پیر فقیر ہیں، آپ کہتے ہیں کوئی نہیں، ہم نہیں نہیں، لا کوئی نہیں، کیا کوئی نہیں، الہ الہ کوئی نہیں، کیا کوئی نہیں، پیر ہیں، الہ نہیں، انبیاء ہیں، کیا سناؤ گے عوام کو، انبیاء ہیں، الہ، جو بولے گا اللہ اس کو سننے کی توفیق دے، بزرگ ہیں، الہ نہیں، فقیر ہیں، الہ، پیر ہیں، الہ، علی حجویری ہے، الہ، سلطان باو ہے، الہ، شادولہ ہے، الہ، امام بری ہے، الہ، الہ کوئی نہیں، الہ کون ہے، الا اللہ، الہ صرف کون ہے، الا انا، مگر میں اللہ ہی الہ ہوں، فعبدون، خیال کرنا مولانا نیچے کیا لکھا ہوا ہے، فعبدون، فا فصیحیہ، کیا لکھا ہے، پڑھو پڑھو سمجھاؤں سارے دوستوں کو، فا، دیکھنا، فا فصیحیہ ایک جملے کی جگہ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، ایک جملے کے قائم مقام، جملے کو ہٹا کر اس کی جگہ فا رکھ دی، جملہ نیچے لکھا ہوا ہے، اذا کان الامر کذالک، اذا، پڑھو پڑھو، اللہ پڑھانے کی توفیق دے، اذا کان الامر، جب بات اسی طرح ہے، بات معاملہ اسی طرح ہے، ہر پیغمبر کی طرف یہ وحی آئی تھی، الہ سر مل رہا ہوں، جب بات اسی طرح ہے تو عبدون، عبادت صرف میری کرو۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ، وضو کر لو پھر پڑھتے ہیں۔